Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamber yapılan suikast girişimleri. Suikast deniyor biliyorsun böyle. Suikast. Su Arapça kötü anlamına geliyor. Kaste yani kötü amaçla bir şey yapmaya bu ismi veriliyor. Suikast diye. Hemen her peygamber olduğu gibi peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bu suikast girişimleri oldu. Bunun birincisi Mekke'de olduğu muhteremler nübüvvetin 6. yılında Hazreti Hamza Müslüman olunca bu müşriklere çok zor geldi. Hazreti Hamza bir nevi onlara göre dengeyi bozdu onların aleyhine. Bunun üzerine toplandılar Mekke müşrikleri. Ebu Cehil tabi başlarında akıl hocaları. Onların bir toplantı yeri vardı Mekke mükerremede. Darun Nedve diye bir yer var. Toplandı orada. Başladılar görüşmeye. Derler ki bu kadar baskıya rağmen, işkenceye rağmen Müslümanlığa dinen dönüyorlar, bunların sayısı artıyor. Buna tabi bir önlem ama istediler kendilerine göre. Görüşüldü. En sonunda şuna karar verildi. Peygamberimizin öldürülmesine, yani suikast yapılmasına karar verildi. Bunu kim yapacak? Ne lazım buna? Bir tetikçi lazım şimdi. Her zaman perde arkasında başka güçler vardır. Tetikçi ayrıdır. Kim yapacak bu işi? Hasımaya kalktı Hazreti Ömer. Ancak bu işi Hatıbul Ömer, yani ben yaparım dedi. Buna tabi ödül olarak vaat edildi. Ki Ömer, o zamanki ismi tabi, Ömer olarak bu kılıcına kuşandı, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni öldürmek niyetiyle çıktı oradan. Tabi bu konuya fazla değmeyeceğim, daha başka şey olduğu için de. O günde Peygamberimiz Allah'a dua ediyordu sabahtan. Allah'ım bu dini Ömer reyinden biriyle kuvvetlendir. Ömer reyinden biri. Arapçada bir de tesniye diye bir fiil vardı. Tesniye. İki anlamına geliyor. Türkçe yok bu Türkçe'de. Türkçe'de tekil, çoğul vardır. Ömer reyin, iki Ömer. Buna Arapçada talib babı deniyor. Yani ikisi adı Ömer değildir. Fakat hangi daha üstünse onunla anılır. Ömer reyin diye. Yani biri Ebu Cehil, biri Ömer. O dönemde Mekke mükerremede ikisinin sözü geçiyor Mekke mükerremede. Eğer bir Müslüman olursa denge tabi değişecek. Nasip tabi Hazreti Ömer'eymiş. Hazreti Ömer peygamberimizi öldürmek azmi niyetiyle çıktı oradan. Heybetti, sanki topla eziyor, dağları çiğneyecek. Böyle heybeti çıktı oradan. Tabi yolda olaylar oldu. Derken kardeşi Fatıma, eniştesi Said temsil olmuşlardı. Mevlana oraya yönlendirdi. Kaderin bir cilbisi olarak. O günde oraya yeni Taha suresi nazılmış, oraya gönderilmişti kurye ile, Hazreti Habab ile. Hazreti Ömer bunları görünce işi İslam'a ısındı. Baktı ki gerçekten şu ayet-i kerimeye geldi ki Allahü la ilahe illahu, öyle Allah ki ondan başka ilah yok. Yergek onur, mülk onun, egemenlik Mevlamızın. Hazreti Ömer'in kalbine anında iman nuru geldi. Müslüman hocam dedi, herhalde Müslüman oldu muhterem der. İşte ilk yapılan buydu suikast girişim Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Tabi netice Müslümanların lehine oldu, hayır oldu sonu. İkinci suikast girişimi Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne ne zaman oldu? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'den Medine'ye gideceği gece oldu. İslam Mekke'de tabi biraz ağır gidiyor. Muazzam baskı var, işkence var, zorbalık var Mekke-i Mükerreme'de. Ama buna rağmen İslam yürüyor tabi. Etraf kabile sıçradı. Elhamdülillah Medine İslam uzandı. Medine halkı İslam'ı çabuk benimsedi Medine halkı. Demek ki bunlar layıklar. Yani gerçekten Medine halkı, yani Medine yerlisi şu anda bile çok farklı insanlar. İyiliği severler. Elleri açıktır. İnsancıdır bunlar. Hatta had zamanı oldu mu Medine'nin yerli halkı orada namaza cemaate gitmezler. Gelenlere yer kalsın diye. Yani evde kalır, namazı kırarlar. İslam Medine gelmeye başladı. Derken biatlar yapıldı akabede. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye davet edildi. Peygamber izniyle Mekkeli Müslümanlar peyderpey Medine'ye gitmeye başladılar. Önce Mekkeli buna sevindiler. Baklar ki Müslümanlar Mekke'den çıkıp Medine'ye gidiyorlar. Yani bunlardan kurtuluruz diye önü sevindiler. Ama sonunda kafaları çalıştı. Aklına şu geldi şimdi. Medine'de iki kabile vardı. Evs ve Hazreç. İkisi birleşti, Müslüman oldular. Mekke'den giden Müslümanlara katıldılar. Bir güç oldu. Düşündük işte Mekkeliler derler ki eğer Muhammed de Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gider, ondan başına geçerse etrafa Müslüman çabuk yayılır. Bunu Mekkeliler için, bu tehlike onlar için. Çünkü Mekkelilerin hayatı, can damarı, ekonomileri Şam ticaretiyle dışa bağlı bunlar böylece. Medine'de onlar Şam yolu üzerinde. Kapıları çalıdan çalıştı. Dedi ki bunlar toplandılar bu gece, bugün karar verelim dediler. Toplandılar ve karar şu çıktı. O gece Peygamber evi basılacak karanlıkta ve öldürülecek. Suikast yapılacak. Yalnız şimdi Hazreti Ömer gibi bir fedai yok ortada ama kimse. Korkuyorlar. Yani sondan korkuyorlar. Şimdi karar verildi. Her kabileden ikişer genç seçilecek. Yani ahlaksız, soysuz, sopsuz böyle. En kötü şer olarak her kabileden iki genç seçilecek. Gece karanlığında buraya basın yapacaklar. Hepsi bir de burada kılıç salacaklar Peygamberimize. Kim öldü belli olmayacak. Buna karar verildi. Kesin karar verildi. Akşamdan sonra evi çembere alındı, kuşatıldı. Ebu Cehil de orada da normalde o. Yani benim ilgimi çeken şu muhteremler. Ebu Leheb de orada akşam bak. Ebu Leheb de orada. Ki Ebu Leheb Peygamber amcası Peygamberimize bakınız. Peygamber öz amcası yeğeni Muhammed'i o aşamada öldürülecek. O da orada bulunuyor akşam, onu seyredecek orada. Hatta teşvik ediyor gençleri. Ev kuşatıldı. Havanın daha biraz kararmasını bekliyorlar. Artık kimse kalmasın yollarda diye. Ama tabii Peygamber son peygamber. Bu İslam tamamlanacak. Kur'an tamamlanacak. Yani o taş yerine oturacak. Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, sen şu an evden çık git. Hazreti Ali de bu akşam peygamber evindeydi. Hazreti Ali peygamber yatağına yatmak şartıyla. Peygamber çıktı oradan. Peygamber Yasin'in ilk sayfasını okudu. Okuyarak çıktı oradan. Aralarından geçtiği halde göremediler. Bu suikast bu şekilde Yarım kaldı, hakim kaldı. Başlamadı tabii. Öyle kaldı. Üçüncüsü Sevr mağarasında oldu. Sevr dağında mağarada oldu. Suikast. Tabii bir zaman sonra fark etti müşrikler peygamberden kaçtığını. Şeytan gelip şu oldu tabii. Konu geldi. Fark ettiler. Eve girdiler. Hazreti yatıyor orada. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben. Tabi ona bir şey yapamadılar. Arama başladılar. Ebu Cehil dedi ki ilan edelim, dedi, ilan verelim bütün etrafa. Muhammed'i kim ölü veya diri yakalarsa 100 deve ödül. O gün için 100 deve çöl insanı için korkunç bir servet, 100 deve. Kim Muhammed'i ölü veya diri yakalarsa 100 deve ödül. Bunu duyan tabii çapucular, alaksızlar, müşrikler ne yaptılar? Eline kılıcını alan, eline kazma kürü alan başları aramaya. Mekke'de arandı, bulamadılar. Sabah oldu, Peygamberimizin saklandığı mağaraya geldiler. Sevr dağında mağara. Gidene tabi görmüş de gidenler görmüş şeydir muhteremler. Böyle eğilip de girilir. Yani giremezsin, girilir. İşi biraz geniştir, arka tarafta açıktır genelde. Yani küçük, pek büyük değil o kadar mağara fazla. Peygamberim Aleyhisselam Hazretleri mağaraya girince Yüce Mevlam tabi ne yapacak? Onu koruyacak, Allah'ın korumasında. O anda Cebrail Aleyhisselam secdeye kapandı, makamında, Sidre-i Müntaha'da. Allah'ım bana izin ver, gideyim senin Habibini koruyayım orada, mağarada, koruyayım. Buyurdu ki Rabbim, ya Cebrail'im sana gerek yok. En zayıf bir mahlukumu göndereceğim, onu okuracak. Ne olacak ya Rabbi görürsünüz. Mevlam ne gönderdi? Örümcek mi? Örümcek geldi. Zaten büyük değil, bağıran giriş ağzı büyük değil. Ancak elip de girilebiliyor. Güzelce kalın bir ördü onu. Mevlam rüzgara emir verdi. Rüzgar tarafı bir esti, toz getirdi. Tozlar da örümcek ağına gelince, örümcek ağ sanki eski kalın bir ağ gibi haline geldi. Yeni örümceğe benzemedi. İki kuş Allah gönder oraya, güvercin kuşu gönder Mevlam oraya, erkek dişi. Hemen oraya bir yuva yaptılar, dişi oraya yumurtladı. Otu yumurta üzerine oturdu. Müşrikler geldiler. İçinden biri ayak izi çok, bu işin uzmanıymış ayak izinde. Peygamberimizin ayak izini böyle sürerek böyle geldi mağara kapısından geldi. Muhammed de burada. Ama Ümeyye bin Halef güldü. O müşriklerin baştan birisi. At üzerinde, deve üzerinde. Kahkahayla güldü, alay etti onunla. Ben size akıl zannettim dedi. Baksana de buraya dedi böyle. Muhammed daha gece geldi buraya. Bak kuş buraya yuva yapmış, yumurtlamış. Örümcek ağına bak. Kaç yıllık örümcek ağ bu. Eski bir ağ bu. Aklına geldi bazılarının. Nasıl buraya kadar geldik? Eli bakalım. Aklına geldi ama Übey bin Halef gülmesin diye onu söyleyemediler. Allah söyletmedi. Gittiler. Bu da üçünün suika kurtuldu buradan. Dördüncü suikast, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün kaldı mağarada, çıktı oradan. Deniz sahiline, yani Kızılyusuf Peygamber'i takip ederek Medine'ye gidiyorlar öbürküyle beraber. Etrafta bulunan bütün kabileleri haber gönderildi. Diğer kabileleri haber gönderildi. Kim yakalarsa Muhammed'i ölü diri, 100 deve ödül. O civarda bir pehlivan vardı. Adı Süraka denen. İri yapılı, güçlü kuvvetli. Yani tek başına kılıç harbinde 10 kişi de başarırmış tek başına. Öyle bile kuvvetli. Savaşıymış kılıç savaşında. Bu Süraka da bu haberi alınca durumu Süraka atına bindi başladı aramaya. Bir oraya derken Peygamberimiz deve üzerinde 2 deve var. Birinde de Hazreti Bekir. Peygamberimiz devamlı önünde. Hep Peygamber Kur'an okuyor. Hiçbirine bakmıyor. Hazreti Bekir devamlı gözetiyor ama sağ solu. Devamlı gözetiyor. Bir tabi tedbir olarak gözetiyor. Hazreti Bekir Suraka'yı gördü, tanıdı karşıdan. Ya Resulallah. Suraka geliyor. Ne yapabiliriz ki yani böyle? Hazreti Bekir tamam çıkacak ortaya ama bir şey yapamaz yani. Resulullah'ı kurtaramayacak ondan tabi. Hazreti Bekir üzüldü. Ya Resulallah. Suraka geliyor. Peygamber buyurdu ki mağarada söylediği gibi Bismillah. La tahzen indallâhe me'anâ. Ey Bekir üzülme. Allah bizimle beraber. Bunu söylemek kolaydı muhteremler. Anlamını içine sindirmek ayrı mesele. Buna imanı yakın deniyor. Bu bir peygamber imanı bakınız. Allah bizimle beraber. Allah bizi görüyor, biliyor. Allah Rabbül Alemin'dir. O'dur yerin göktün egemeni. O'nun dilediği olur. Teslim et Mevlamıza. Derken Suraka yaklaştı. Çekti kılıcını. Ya Muhammed! Seni kim kurtarır bir eline bakayım şimdi burada. Yüzde bir kazandım ben. Seviniyor Suraka. Ona göre iki kişiyi, üç kişiyi öldürmek hiç kılıcıyla. Buyurdu ki Mevlam Peygamberimize, ya Muhammed'im, Habibim, toprak emrinde, yer emrinde, emret. Peygamber buyurdu toprağa, ya toprak, yut bakayım Suraka'yı. Hemen toprak yarıldı. Atıyla beraber toprağa gömüldü dizine kadar. Gömüldü, toprak bunu sıkmaya da başladı mengene gibi. Çıkamıyor dışarıya, atı da sıkıştı, ayakları sıkıştı, mengene sıkışıyor. Artık kemikleri kırılacak. Ya Muhammed, yalvarma başladı. Ne olur, sen Rabbine yalvar da beni kurtarsın, ben sana bir şey yapmayacağım. Peki. Daha Peygamberimiz inançlı değil mi Tıran Efele? İkinci değil haşa Peygamberimiz. Her açıdan insan üstü insan. Ya sonra bırak Suraka'yı, bıraktı. Suraka tekrar yukarı çıktı, fırladı. Şöyle bir Peygamberimize baktı, Ebu Bekir'e baktı. Onların gözüne küçülttü yani ona karşı bir güç olarak, savaş gücü olarak küçülttü onların gözlerinde. O anda yine hayaline 100 deve geldi, 100 tane deve. Bir çölü dolduracak, ödül bedavadan. 100 deve hayaline gelince, kendi nefsi üstün geldi kendisine. Yine saldırmak istedi. Daha böyle kalbim bozarken yer yarıldı, yuttu gene. Daha çok sıktı bu sefer böyle. Gene yalvardı Peygamberimize. Gene bıraktı böylece. Üç sefer bu iş tekrarladı. Üçüncü artık anladı ki bu iş olmayacak. Ya Muhammed üçündeydi böyle. İnandım ki şu anda sen hak peygambersin. İman ediyorum sana dedi. Peki iman etti orada böyle. Artık bir şey yapmayacağım buna. Peygamber bıraktı onu, çıktı. Dedi ki, ya Muhammed, iman et, Müslüman oldu. Ya Muhammed, şu anda dedi, ben sana evvel geleyim, ben senin bir muhafız olayım, koruyayım ben seni yolda. Yanına geleyim. Peygamber gülümsedi, ya Suraka, beni Allah koruyor. Sen kimsin ki? Sen kimsin ki ya? 10 tane 100 sıraka olsun nedir ki? Allah'ın koruması yanında. Sen şu anda gelmenin beraber. İleride İslam dininin hakimliğini duyacaksın ileride. O zaman Medine'ye gelirsin buyurdu. Sıraka orada eman aldı. Güvenç aldı oradan. Geri döndü. Arkadan daha gelenler varmış ama. Toplumu bir tür sürü serseri takımı toplanmışlar. Eline kılıçlı okları peki arıyorlar. Suraka'yı görünce der ki, nerede Muhammed, gördün mü Muhammed'i? Bu yolda aramayın, başka bir tarafa gidiyor böyle. Onlar başka gönderdi onları. Peygamber'e ilk oradan gitti muhteremler. Beşincisi, Uhud Savaşı'nda. Peygamberimizin en zor anları o savaşta geçti Peygamberimiz. Uhud Savaşı'nda, Uhud Savaşı. Hicret'in 3. yılında oldu. Önce Bedir oldu. Ertesi yılda Uhud Savaşı oldu. Uhud'da Müslümanlar 1000 kişi, müşrikler 3000 kişi, 3 katı fazla. Bu tabii kılıç savaşında insan önemli, kılıç savaşında el, kılıç önemli orada. 3 katı fazla bunlar. Kılıçları fazla, atlılar, develiler, zırhlı gelmişler. Yani savaş açısından katkı üstten Müslümanlardan bunlar. Fakat Mevlam yardımıyla ilk savaşın birinci döneminde, bölümünde Müslümanlar savaşı kazandılar, düşman bozuldu, kaçmaya başladı. Fakat okçular vardı, okçular. Bir tepe vardı. Peygamber 50 okçu yerleşirdi. Buyurdu ki onlara, benden emir gelmeyince ayrılmayın buradan buyururdu. Yani savaşı kazanalım, kaybedelim. Ne olursa olsun, ben emir gelmeyince ayrılmayın dedi. Fakat baktı ki okçular artık savaş kazanıldı. Düşman kaçıyor. Ganimet toplanıyor ortada bir de. 50 okçunun 43 tanesi onu ayrılmadı. 43 tanesi. Başları onunla beraber 6-7 kişi ayrılmadılar. Ayrılmadılar. Okçulardan ayrılınca 43 tanesi Halid bin Velid ki o zaman Müslüman değiliniz daha. O zaman müşrik ordusunda sadece komutanı atlı birliklerin başkanıydı. Hemen tepeyi vadiden arkadan kuşattı, Müslümanları sardı. Müslümanlar fark edemediler. Arkadan kuşatılınca birdenbire bir ortada karıştı. Yani ne olduğu belli değildi. Hatta Müslüman tanımadı Müslüman birbirlerini. Daha önce parola verilmişti. Peygamber buyurmuş onlara, savaşırken tabi olan herkes sivil. Aşırı giysileri aynı giysileri de, önün yarını dönük. Onlara Peygamber şu parola vermişti, savaşırken emit, emit, emit diye bağırın demişti böylece. Anlaşılmıyor böyle. Emit öldür anlamına gelir yani böyle. Bu umutlar şaşırtan sahabe Müslümanlar, savaş bir anda aksine döndü muhteremler. Müslümanlar dağılmışlardı. Peygamberimiz aşağı yukarı yalnız yakın az bir sahabe peygamberin yanında kaldı. İşte orada önce Utbe bin Ebi Vakkas denen melun, müşrik. Kim bu? Sa'd bin Ebi Vakkas'ın kardeşi muhtemelen. Sa'd bin Ebi Vakkas aşığın beşeriden, ilk Müslümanlardan, peygamber yanında okşu kendisi böyle. Onun kardeşi Utbe, melun kafir, müşrik tarafında. Bir de peygamber azılı düşman peygamberimize. O peygamberimize saldırdı. Bahtı kılıçla yaklaşamıyor. Taş atma başladı. Taş atma başladı. Attığı bir taş peygamberimizin ağzına geldi. Dudağı yaraladı peygamberimiz. Alda yaraladı. Peygamber dişi kırıldı mesela burada böylece. Tabi peygamber beddua etti. Başta peygamber geldi sonradan. Bir de İbn-i Kamiya denen bir müşrik. O da peygamberine taş attı. O da peygamberin yanağını yaraladı, derin yaraladı. Peygamberimizin bir de zırhı vardı başında. İki halkası koptu. Bunlara saplandı, yanağını saplandı peygamberimizin böylece. Kan akma başladı tabii. Bundan sonra İbn-i Kamiya denen o kafir. Baktı ki meydan biraz boş buldu. Ortada bir kargaşa var. Ne oldu belli değil. Ya o ya ben diye ortaya çıktı. Yani ya Muhammed'i öldüreceğim ya öleceğim diye. Yani bu iddiayla atını ileri sürdü, ileri geçti. O anda bir kadıncağız vardı. Ümmü Ümbare. Adı aslında Nesibe. Ümbare lakabı kendisi. Hazreti Nesibe'nin kadıncağız muhteremler. Bu kadın erkeden kalkmış. Korusuyla İki oğlunu da kaldırmış, kalkın, kalkın, kalkın. Allah'ın Resulü savaşırken yatmayın burada. Onları hazırlıyor, onları gönderiyor, kendi de duramıyor. Benim peygamberim savaşırken ben oturamam diyor. Kadın da geliyor oraya da. Amacı su vermek, yardımmak, hastalara falan bunlara. Baktı ki bu kadın İbn-i Kamiya denen kafir, müşrik, peygamber üzerine geliyor, gelerek görünce o anda boşluk var. Hemen kadın kaptı bir kılıcı yerden, ona karşı çıktı muhtemelen kadın böyle çıktı. Gerçekten kılıç kullanmış ama kadın üstü böyle kılıç vurdu. Kuvveti vurdu. Ama İbn-i Kamiya denen müşrik çift zırh giymiş. İki tane üstüne zırh giydiği için bunu kestiremedi. İbn-i Kamiya'na bir kılıç vurdu alttan. Onun omuzu yaralı düşürük. Onun kılıcı durdu. Orada İbn-i Kamiya peygamberimize doğru yürüyorum zannıyla Hazreti Umeyr'e yürüdü ama Umeyr'e. Musab bin Umer yani. Hazreti Musab biliyorsun muhteremler ilk Müslümanlardan Medine'nin de muallimi Medine'nin de böylece. Çok genç yaşta Müslüman oldu. Hatta çok babası varlıklıymış. Evinde çok nazlı büyümüş. Fakat İslam olunca babası bunu terk etti, annesi bunu terk etti, çok çile çekti, işkence çekti, her şeye katlandı. Bunu Peygamber Medine'ye gönderdi, Kur'an 45 onlara gönderdi. Hazreti Musa bin Ümer Hazretleri de zırh giydiği zamanlar aynen Peygamber'e benzermiş anne. Aralara ayrılmıyormuş o dönemler zırh giyince. Bu müşrik kafir ne yapıyor? O da Musa bin Ümer'i görünce zırhlı, onu peygamberimiz zannetti, ona saldırdı. Hazreti Musa elinde sancak vardı sağ elinde. Bir kılıç vurdu, Musa'nın bir elini kesti. Hazreti Musa sol elini aldı sancağı. Tekrar bir kılıç vurdu, sol elini kesti. Pazısını aldı Musa yine sancağı önde. Üçüncü vuruşta başını kesti, Musa şehit oldu. Yani peygamberimizin önünde peygambere bir nevi kurban oldu Hazreti Musa muhtemelen. Musa Hazreti der ki, hatta onun defni bile çok acı oldu, defni bile. Tam muhacirinden, Mekke'den gelen bir kimse, Medine'ye geldi ama Medine'de hiç durmadı Medine Münevvere'de. Gündüzleri kurma bahçelerinde orada burada topluyor halkı, İslam'ı anlatıyor. Geceleri ev sohbetlerinde, her akşam başka evde yapıyorlar. Durma İslam'a çalışıyor. Çalışıyor İslam çoğaldı orada elhamdülillah. Ama dünya açısından hiçbir şey yoktu kendisine. O şehit olarak orada gömülürken elbise de parçalanmıştı, yüzü açılmıştı. Peygamberimiz evine haber gönderdi. Gidin bakın evinde var mı bir şey acaba bunun? Ne olsa olsun bir kilim bilim bir şey olsa bunu saralım. Ufak bir bez buldum da bak bana. Yani evinde bakın ne yatağı var, ne yorganı var, ne battaniyesi var, ne bir şey, bir örtücü kilimi var. Çılışma evde yaşıyormuş böylece. Yani tek amacı bir kişi İslam'a getirebilmek. Yarı aç, yarı tok, uykusuz, yamalıya giyiyor kendisi. İslam da içi yanmış. Allah içi yanmış. Ve elhamdülillah orada peygamber önünde o şehit makamı erdi. Muhterem arada böylece kendisi. Hazreti Nesibe Hanım da yaralı olduğu halde, başka da yaralı olduğu halde, o gün çok cihat etti orada Uhud'da, çok. Hem de oğluna, kolesine bir de bağırıyor. Şuraya koşun, buraya koşun. Hep Peygamber'i savunmak için. Peygamber tabi görüyor onları. Peygamber çok sevindi. Peygamber elini açtı. Allah'ım bunlara bana cennete komşu eyle dedi. Uhud'a vereceğim. Bu İbn-i Kamiya denen müşrik peygamberimiz zannıyla Musa bin Ümer'i öldürünce ben Muhammed'i öldürürüm diye başladı bağırmaya şimdi orada. Bağırarak gitti. Ebu Süfyan'a gitti. Muhammed'i öldürdüm diye. Bu tabi yankı yaptı Uhud'a savaş meydanında. Müslümanlara bir fütür geldi Müslümanlara şimdi. Muhammed gitti. Ne yapalım dünyayı? Savaş azimlere gitti Müslümanların. Gevşeme geldi bunlara. Dağıldılar. Kimi dağa çıktı? Hatta bazıları Medine'ye dönme başlamışlar Müslümanlar. Yani peygamberi ne yapalım hayat derken. Orada Has Enes'in amcası vardı. Onun adı da Enes gene. Çıktı yüksek bir yere. Ey Ensar! Ey Muhacirin! Muhammed öldüyse onun Rabbi hayır kayyumdur. Din Allah'ın dinidir. Din için çarpışalım ve şehit olun buyurdu. Tek toplandılar bunlar. Bir de orada Ümeyye bin Halef bir kafir vardır. Ümeyye bin Halef. Bu da Mekke'de müşriklerin elebaşılarından kendisi. Ümeyye bin Halef. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'deyken, bir giderken, geçerken bu Ümeyye'de bir at bakıyormuş. Artık atı ne yapıyorsa bir bakım yapayım ata. Dedi ki Peygamberimize o Ümeyye denen kafir, bak Muhammed dedi, bu atı aldım, bu atı güzel besliyorum, bu atın üzerinde seni öldüreceğim ben dedi. Tek amacım bu dedim Peygamberimize. Peygamber şeye baktı, ona da o anda Peygamber'in gönlüne böyle bir ilham verdi. Şöyle dedi, Ümeyye inşallah o atın üzerinde ben sizi öldüreceğim. İşte Uhud'a gelince Ümeyye'den ona kafir, o atın oraya savaşa gelmiş, atını sürdü, Peygamber'i öldürmek için geliyor şimdi. Peygamber de oraya böyle geliyor. Eshab'tan bir çıktı onu karşılamaya, önlemek için. Peygamber dedi ki, çekilsen kenara, bırakın gelsin bakalım. Yaklaşınca biraz, Peygamber'in yanında bir küçük hançer vardı. Peygamber'in attığı gibi Ümeyye'yi yaraladı, hafif yaraladı böyle. Ama Ümeyye'ye bir korku geldi, ona bir hal geldi, attan düştü o anda. Boyun kemiği de kırıldı oradan. Tabii döndü gitti geriye. Ebu Süfyan'a başkomutanlarında, Muhammed beni öldürecek. Bana öldürürüm demişti, bak sözünü tuttu şu anda. Ya korkma dedi, bir şey yok sana, ufak bir yara. Peygamberimiz bunlara beddua etti, ikisine şey muhtemelen orada. Peygamber ikisine beddua etti. Kime? İbn-i Kamiya, yani Musab'ı öldüren, Peygamber yanını yaralayanı, Ümeyye'ye beddua etti. Bu Ümeyye bin Halef'in kafir, Uhud'dan Mekke'ye giderken, aldığı küçük yaradan dolayı ona Mevlam öyle bir acı verdi ki, ızdırap verdi ki ona, dayanamıyorum be, dayanamıyorum böyle. Ağlıyorum böyle. Öküzler gibi bağırarak ölmüş yolda böyle, bağıra bağıra böyle, yolda böyle. Öküzler gibi bağıra bağıra bağıra bağıra öyle ölüyor böylece. Öyle ızdırap çekiyor böylece. Öbürüne gelince, İbn-i Kamiye'ye gelince, o Mekke'ye sağ salim gitti ama muhteremler, birkaç gün sonra Mekke'nin dışına çıktı. Arkadaşlar böyle çıktılar. Bir yabani geyik geldi. Yürü yapılmış böyle. Vahşi çok. Yabani geyik geldi. Doğrudan doğruya Ümeyye'nin üzerine geldi. Boynuzuna vurdu gibi yere yıktı kendisini böyle. Yere yıktı onu, üzerine bindi. Başladı boynuzlamaya. Boynuzladı, ağzına koparı şey yaptı. Onu da paramparça etti kendisini muhterem böylece. Yani dünya cilalını çektiler bunlara böylece. İşte bunlar neydi? Bunlar da Uhud'da peygamber yapılan suikast girişimleri peygamberimize. Tabii Allah'ın korumasında başı olamıyorlar. Altıncısı muhtemelen şimdi Medine-i Münevvere'de 3 tane Yahudi kabilesi vardı. İslam'dan önce de. Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir diye. Medine civarında. 3 ayrı kabile bunlar da. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin savaş taktiği, bakın şu şekilde muhteremler, cepheyi çoğaltmamak için o anda en büyük düşman, tehlike Mekke müşriklerinden geliyor. Peygamberimiz bunların anlaşma yaptı Yahudilerle. Bir saldırmazlık paktı gibi anlaşma yaptı böyle. Müslümana saldırmayacaklar, Bir de birbirine düşman etmeyecekler bunlar. Ama tabii Yahudi değil mi bunlar? Yahudinin prensibi muhteremler, sözünde durmamak. Yahudinin prensibi. Bir Yahudi ister kişisel tek başına olsun, ister toplum olsun, ister devleti olsun, Yahudi devleti olsun. Eğer bunlar karşı dinde olana, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, bir zarar veremezlerse onlara göre günah giriyor onlar muhtemelen böyle. Onlara göre günah giriyorlar böyle şey. Bir gün Hazreti Abdullah bin Ömer, Hazreti oğlu Abdullah yani, Medine dışına çıkmış, biraz gezineyim diye. Yolda bir Yahudi görüyor. Tabi o zaman Yahudi var, Medine üç kabile vardı. Daha tanışıyormuş adı onunla. Beraber gidiyorlar. Hazreti Abdullah bin Ömer, sahabenin fukahalarından, yani işi inceliğini bilenlerden, çok zeki kendisi, Yahudilerin de dinini iyi bildiği için hep böyle devamlı onu gözüm altına alıyor Yahudi. Bana bir zarar bakayım verebilecek mi bu diye şimdi. Çünkü Yahudi ona bir zararı veremese inancına göre günah girmişti Yahudi. Hazreti abla bunu hep izliyor şimdi böyle. Devamlı gözlüyor bunu. Yani konuşurken kelimeyi değiştirmesin, harfleri değiştirmesin, bir şey yapma hep bunu gözlüyor. Hiçbir şey yapamıyor. Ayrılma zamanı geliyor. Diyor ki buna Abdullah Yahudi'ye, bana hakkı rahat diye. Bugün benim için günah girdin sen burada. Neden Abdullah ne yaptın? Sen günah girdin benim için. Neden ama? Senin bana burada bir zarar vermen lazımdı. Burada beraber gezdik biraz bir şey böyle. Sen bana bir zarar veremedin, günah girdin. Yok ben günah girmedim diye. Ben yapacağım, yaptım gene. Ne yaptın? Yok söylemem. Tutuyor elinden bırakmıyor. Tutuyor elinden bırakmıyor. Eğer söylemezse bırakmam diyor. Yani terör hakkı için, hadi Musa hakkı için bana doğru söyle bakayım deyince Yahudi doğru söylüyor şimdi. Ya Abdullah, baktım diyor, seni bir tarttım diyor. Her açıdan diyor, üstünsün benden, yere bakın ben diyor. Bir şey yapamayacağım diyor. Yalnız şunu yapabildim diyor, bazen arkada geride kaldım, senin gölgüne bastım diyor. Ona da bir kâr sayılığını verecek böyle. Yani Yahudi milleti bakın muhteremler, ister kişi olarak, şahıs olarak tek kişi olsun, toplum olsun, devlet olsun böyle şey. Eğer başka bir devletle anlaşma yapsın, ona kesin olarak bağlı kalamaz. Onun bozması lazım kendisine böyle. İhanet yapar bunlar. İşte Medine Münevvere'de de üç tane Yahudi kabilesi vardı. Beni Peygamberimiz bunları önce muhatap almadı bunları. Yani cephe çoğalmasın diye savaş taktiğinde bunlar Peygamber oyaladı bunlarla bir saldırmanın paktı ile. Uhud Savaşı'nda Müslümanlar fazla şehit verince, 70 şehit verince, savaşta tam kazanamayınca bu defa bu Yahudilere bir cesaret geldi bunlara karşı. Dediler ki Müslüman'da iş yok bunlara karşı böyle. Bunun üzerine Beni Nadir Yahudileri Medine'yi 2 mil mesafede aşağı 4 kilometre yapıyor mesafeleri. Onların bulunduğu yer. Bulunduğu yer. Haber gönderiyorlar Peygamberimize. Diyorlar ki Muhammed'e söyleyin bizim kalemize gelsin. Kaleleri vardı. Kalemize gelsin de bir İslam'ı anlasın. Anlasın. Belki kimse oluruz. Tabi Peygamberimizin görevi bu muhteremler. Kim çağırsa gitmesi gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü yanına birkaç hesabını aldı, gittiler. Meyhan tabi muazzam sıcak. Bu olay günüz oluyor. O günde hava çok sıcakmış. Peygamber oturdu bir gölgeye. Kalenin oturduğu gölgeye oturdu. Yanında sahabeleri de. Meğer Yahudiler önceden bir tuzak kurmuşlar. Kalenin üzerine büyük bir kaya koymuşlar. Getirmişler. Peygamber oraya oturunca orayı yukarıdan yuvarlayacaklar. Beni öldürecekler. Suikast yapacak Peygamberimize böylece. İki üç tane Yahudi yukarıda kaleden artık seviniyorlar. Bakıyorlar. Muhammed geldi onlara göre. Bir de Peygamberim diyor diyorlar. Şimdi gülüyorlar. Bak Peygamberim diyor. Adı tutuyorlar Peygamberim diye. Şimdi görsün bakalım diyorlar bu. İlk üç tane Yahudi kaya yuvarlıyorlar böyle. Tam böyle artık kıyıya böyle gelin gelirken Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed oradan kalkın hemen. Peygamber kalktı. Eshabe kalktılar. Yahudi açık kalktı bunlara böylece. Peygamber döndü. Medine meşrine döndü. Eshabe verdi. Eshabın durum böyle böyle. Peygamber haber gönderiyor Yahudilere. Onun gün size izin veriyor. Ultimatum 10 günlük. 10 gün içerisinde buraya çıkın gidin buradan. Terk edin burasını. Bunlar tabii gitmeyince bunlar. Ondan sonra kuşatıldı. Teslim oldu bunlar. Oradan sürüldü bunlar muhteremler. Yedincisi, Peygamber yapılan suika yedincisi de Mekke'nin fetih gününde, fetih tamamladı elhamdülillah, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'ye tavafa başladı. Peygamberimiz Kabe'ye tavaf ederken Ebu Süfyan o gece Müslüman olmuştu. Yeni Müslüman olmuştu ama henüz daha İslam'ı tam gönlüne yerleşmemişti, etine, kanına. Daha ortada kalan bir yarım Müslümanmış kendisi. Bakıyor Ebu Süfyan, Peygamberimiz, o sahabeler Kabe'ye tavaf ediyorlar. O manevi havaya dalmışlar bunlar. Aşkla, meşle Kabe'ye tavaf ediyorlar. Ebu Süfyan kalbine başladı düşünmeye şimdi. Düşünmeye başladı. Ben gideyim dedi, etraf kabilelerden, müşriklerden onu toplayayım, geleyim, bunlara baskın yapayım. Tam burada tavuftayken. Peygamberimiz tam oradan geçiyordu. Peygamber çıktı bir tavaftan, Ebu Süfyan'a geldi. Hatta şöyle diyor Ebu Süfyan kalbinden. Ben onu toplayayım da şu adama bir baskı yapayım diyor. Peygamber şu adama diyor. Peygamber geldi. Ya Ebu Süfyan. Taife gitsen, Huneyn'e gitsen, onu toplasan gelsen de bu adam sana gene galip gelir. Elbette. Ebu Süfyan hemen tevbe etti oradan. Ya Muhammed. Şimdi bildim ki hak peygamberler dedi. İman tazeledi ve gerçek mümin oldu sonra muhteremler kendisi. Yine o tavafta bir müşrik, adı Fudale denen bir müşrik. O da Peygamber'e karşı muazzam kini varmış içinde. Bakıyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tavafta ama dünyadan kopmuş. Yanındaki sahabeler de onun da yanına kopmuşlar. Allah diye tavaf ediyorlar. Aşkı meşe gelmişler bunlar. Bu da evine gitti, hemen koştu. Bir hançer aldı böyle. İki tarafı keskin, gayet sivri hançer aldı. Onun koltuklarına sakla koydu. Tavafa girdi. Tavafa girdi. Hep böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş Peygamber sokumu uğraşıyor. Yani yanaştığı anda Peygamberimiz hançerle vuracak orada. Suikast yapıyor Peygamberimize. Artık tam yaklaşık Peygamberimize eli artık hançerle götürmek üzere Peygamber döndü arkasına. Ona baktı. Sen Fudale misin? Şaşırdı Fudale. Evet Fudale'yim. Ne düşünüyorsun? Yok bir şey Muhammed. İşte Allah zikrediyorum. Yalan söyleme. Düşünceni bozma. Ne var elinde senin? Ne var elinde senin? Ya Resulallah durum böyle bir şeydi. Peygamberimiz göğsünü sıvazladı. Bak muhtemelen. Bir hem devletin başkanı değil mi? Allah'ın Habibi, Mükerremi, Hatim-i Enbiyası. Ona hesabını linç ederler. Ederler. Ama Peygamber'e merhamete bakın, şefkate bakın. İnsanlığa bakın böyle. Peygamber'in gözünü sıvazladı. Allah'ım Fudale'nin içinden şeytan çıkar buyurdu. Şeytan çıktı, Fudale kendine geldi. Ya Resulallah, sen hak peygambersin o zaman böyle. İmana geldi, gerçek mümin oldu kendisi de böyle. Bir de bir sefer dönüşünde Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orduyla beraber Medine'ye dönüyorlar. Gündüz mola verildi. Ordu dağıldı. Herkes tabii yorgun, uykusuz. Herkes bir yere dağıldı. Yattılar, uyudular, uyumuşlar. Peygamberimiz de baktı, küçük bir ağaç var. Peygamberimiz de kılıcını ağaca astı. Başını ağacın altına koydu, geriye koydu. Peygamber yattı oraya. Meğer bunları bir bedevi, yani çölde yaşayan bir göçebe, Arap, müşrik bunları izliyormuş. Karşıdan görüyor bunları. Baktı ki bu müşrik Arap bedevi Uyuyor sahabeler. Peygamber uyuyor. Tam zaman dedi böyle. Hemen geldi. Ağaçtan kılıcı aldı. Peygamberin başını kesecek. Peygamber uyandı uykudan. Ne yapıyorsun? Bedevi güldü. Ya Muhammed, peygamberim dedi, insanı kandırıyorsun. Hadi elimden sen kim kurtarışayım bakayım elime dedi. Düştü elime. Kim kurtarışayım seni burada? Peygamber tek şey söyledi. Allah, Allah kurtarır. Ama tabii peygamber bunu söylüyor. Allah kurtar, Allah Celaluhu, Rabbül Alemin. Her zerre emrin kontrolünde, her zerre. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah deyince bu bedevi Arap'ın işi titredi böylece. Başı dönüp korktu ve titredi böylece. Arkasına giderken düştü, başta ağaca vurdu, beni yaraladı muhtemelen. Herhalde peygamber aldı kılıcı. Şimdi seni kurtarır, benimle kurtarır. Ya Muhammed dedi, sen hak peygamber senin muhtemelen. İmana geldi tabi, bıraktı kendisini böyle. Dokunuştu, daha başka vardı onlar, kısa geçelim tabi. Dokunuştu, Tebuk seferinden dönüşünde oldu, Tebuk'tan dönülüyor. Tebuk seferi Medine'ye uzak olduğu için münafıklara katılmadı mı çoğu böyle. Yalnız çok az münafık katıldı buna. Ama münafık mı? Münafık. Yani nasip olmanın olmuyor, alamıyor bir şey, alamıyor işte böylece. 12 tane münafık, Tebuk'a gelen 12 tane münafık. Bunlar gideceğine anlaşmışlar. Dönüşte bir yaramış Akabe'den belli yaram böyle. Yüksek sağ tepeye çıkıyorsun, geçitten açılı uçurum. Diyorlar ki, tam diyorlar dönüşte gece yarısından geçilecek. Hesap ediyorlar bunları böyle. Orada diyorlar Muhammed'i karanlıkta, tabi o zamanlar her taraf zifir karanlık. İşte arabaların farları var, devenin farları yok tabi orada, her taraf karanlık. Diyor ki bunlar, o karanlıkta kimse görmeden diyorlar, Muhammed diyor devreden itelim, uçurumu yuvarlanın diyor Peygamber'e böylece. 12 tanesi gitmişler, tutmuşlar boğazı, orada bekliyorlar. Baklar ki Peygamber'in devresi karşısına geldi, belli oldu. Şunu seviniyor artık bunlar derken. Tabi Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler. Bakın Peygamber de olsa, o da gaybı bilemiyor ama. Olsa böylece. Rabbim ona Cebrail'i gönderdi, haber verdi. Hazreti Ammar o anda o gece peygamberi deve götürmüş önde. Hazreti Ammar olmuş geliyor. Hazreti Ammar bir yasir. Allah için şiir çeken bir muhterem sahabe-i kiram. Peygamber Huzeyfe'yi çağırdı, Huzeyfe'yi. Huzeyfe ileride münafıklar var, ona dağıt buyurdu. Huzeyfe aldığı bir grup sahabeleri dağıttı onları buradan. Şimdi bunlar dokuzu peygamberimize hayattayken olduğu muhteremler. Bir de peygamberimize ölümünden sonra bir hal de oldu, peygamberimize oldu. Ölümünden sonra da oldu gene de. Haçlı seferlerinin yapıldığı dönemlerde Selçuklu Devleti o zaman Melikşah'tan sonra devlet dağıldı. Hep böyle birlikte kuruldu. O zaman Suriye'de, Şam'da, Hicaz'da kendisi bağlamak üzere bir Atabey'i vardı. Selçuk Atabey'i. Adı Nurettin Mahmud bin Zengi denen bir kimse. Yani sultan orada, hükümdar diyelim orada. Suriye'de, Hicaz'da kendisine bağlı orada. Bir gece rüyasında buna Peygamber Gülhasım'ın rüyası geliyor. Bu muhterem sultan her gece kalkıp namaz kılarmış ya muhteremler bakın. Her gece. Yani beş vakit dışında her gece namazı kılarmış ama. Yine gece kalkmış, teheccüd namazını kılmış, yatmış. Tam köyde olacak, Peygamber Gülhasım geliyor. Ya Nureddin, Medine'ye gel, beni şuradan kurtar. İlk kişiyi gösteriyor. Peygamber. İlk kişiyi gösteriyor. Ya Nureddin Medine'ye çabuk gel, beni bunlardan kurtar. İlk kişiyi gösteriyor. Uyunu fırlıyor. Tabi Resulullah'ı görmüş. Bir hal oluyor insan, olur musun? Tabi hal oluyor kendisine. artık ağlıyor, sızlıyor derken yine yatıyor, tam uykuya dalıyor, yine aynı rüyayı görüyor. Yine Peygamberimiz geliyor, Nurettin Medine'ye çabuk gel, beni bunlardan kurtar, iki şey gösteriyor. Üstüne bu tekrarlanıyor. Sabah zor bekliyor, vezir varmış, çok akıllı, bilinçli, güvenli, onu çağırıyor, durumu anlatıyor buna. Diyor ki, sultanım, Medine'ye gidelim, orada bir şey var diyorlar. Bunun üzerine bir bölük asker alıyor bunlar, yanına para alıyorlar, hediye alıyorlar şimdi bunlar, Medine'ye geliyorlar. Medine'ye geliyorlar, diyor ki şimdi bu, tabii sultan olduğu için halk bunu karşılamışlar, Peygamber ziyaret ediyor kabri şeriflerini. Şöyle diyor Medine'lere, Medine'de ne kadar erkek varsa, çocukları hariç, yaşlı hariç, yani iki kişinin yani aşağı yukarı yaşını eşit olarak yani yapıyor böyle. Ne kadar erkek varsa Medine'de hepsinde gelsinler buraya. Ben de Medine halkını seviyorum. Onlara bir özel görüşeceğim. Onlara hediye vereceğim diyor. Onlara. Amacı ilk kişiyi bulmak için. Tabii halk koşuşuyorlar, geliyorlar. Her birine görüşüyor. Hepsine birer de hediye veriyor bunların. Ama gördüğü ilk kişiyi bulamıyor orada. Soruyor. Başka kimse kaldı mı burada? Gelmeyen var mı burada? Ya sultanım, iki kişi var burada. Endülüs'ten gelmişler buraya. Bunlar halka fazla karışmıyorlar. Yani namaz kılmaya geliyorlar işte. Cenab-ı Hakk'a mezara gidiyorlar. Kuba'ya gidiyorlar. Buhut'a gidiyorlar. Elleri açık. Fakire bol sadaka veriyorlar. Çoğu sevindiriyorlar. Kimsenin bir şey almıyorlar. Halka fazla karışmıyor bunlar. İki Endülüs daha burada. Onlar çağırın getirin bakalım buraya. İkisini getirirler. Baktı, rüyada gördü iki kişi. Hemen tanıdı. Hemen tanıdı efendice. Sordu bunlara, siz kimsiniz? İşte, sultanım Endülüs'lüyüz. Oradan, niye geldiniz buraya? İşte hacca geldik Mekke'ye. O da Medine'ye geldik. Buraya gelince işte Peygamber aşkından ayrılamadık burada. Burada bir yer tuttuk. Orada kalıyoruz. Nerede eviniz? İşte mi yakın, Peygamber kalbim yakın böylece. O zaman dedi ki bunlara sultan, hiçbir renk vermeden, madem siz en üstten buraya gelmişsiniz, bu kadar Peygamber'e aşıksınız, o halde evinize gelirim de bizim bir içine bakalım, içine bir ikram edin bakalım şimdi, çay kahve neyse tabi o zamanlar. Evine gitti bunların, gittiler bunların. İşe girdi Muhammed Zengi Hazretleri, baktı bir oda sağa döşenmiş. Öbürden kapısı açtı, o da bomboş, orta kalın bir hasır ortada. Kalın bir hasır, o da bomboş ama. İşe girdi, hasırı kaldırıp baktı, alttan töre kazılmış vatan böyle. Tam da Peygamber'in kabrinin hizasındaymış, tuttuk evde. Toprak ev tabii. Bunlara meğer her gece töre kazılmış oraya böyle. Bu toprağı da gün üzeri sanki mezara gider gibi etrafı hep dökülmüş topluluklar adamlar. Bu sultan gelmeden bir gece evvel eğer kazsalarmış, kabri oluşacakmış, kabri oluşacakmış böyle. Oluşacakmış oraya ama o gece, bakınız ne oluyor o gece bakınız, bunlar yastıktan sonra çıkıyorlar mescitten, evine gidiyorlar, yemekten yiyorlar, işe başlayacaklar. Birdenbire Medine'de kıyamet kopuyor sanki. Bir gök gürlemesi Medine'de. Öyle gök gürlemesi ki, görün gök gürlemesi, çatır çatır. Şimşekler çakıyor, sanki Medine bombalanıyor. Halk korkuyorlar, buna korkuyorlar. Öyle kalsın bakalım diyorlar. Sabahtan da bu geliyor muhtemelen geliyor. Şimdi tabii tünel araştırıldı. Baklar ki tünel Peygamber kabrine gidiyor, alttan gidiyor. Çok az bir yere kalmış ulaşmaya. Bunlara sordu şunu sultan, peki sizi buraya kim gönderdi? Dedik ya, tetikçi başka, arkadaki başta böyle. Kim gönderdi sizi buraya? Bu sefer tabii korktular, döndüler. İşte papalık bizi gönderdi buraya. Peki amacınız ne? Sizin peygamberimizin, peygamberimizin bedenini, kemiğini alasın, onu çalıp, bunu Avrupa'ya götüreceğiz. Müslümanlara karşı bir pazarlık olacak bu Müslümanlara karşı böyle. Yani bak bu bizde bu. Bir pazar konusu olacak Müslümanlara karşı. Sonra tabii idam edildi bunlar muhteremler. Bunun üzerine şunu yaptı Sultan Hazretleri. Peygamber'in kalitabını kazdırdı. Derini kazdırdı. Geniş ve derin hendek kazdırdı. Aynı Zülkarneyn'in seddi gibi büyük demir parçaları kondu. Üzerine kuş eritildi. Bu döküldü etrafına. Koruma altına alındı. Altına alındı. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin muhteremler hayattayken de ölümünden sonra bu şekilde böyle olaylara geçti. İnşallah Mevlam bize rüyada nasip etsin. İlahi Teala Fatiha.